Mange talk som er begyndt, lidt binde ni, mange forvån. Jeg lir ko gom, ko saga ma, la mojeo. Moko des manila momla. Banyu.